Een lamp, wat? Ja, waar? Gewoon daar, gewoon daar. Dan hebben jullie kunnen... Oh, de straatlampen. Ja, we doen nooit iets met straatlampen. Die geven wel licht. Oh, maar er staat een... Het is helemaal geen straatlicht. Tering, er staat hier echt een hele grote... magnetronstraler. Op, hoe hoog is dat? 10 meter of zo? Ja, dat is een flink ding, hè? Ja. Ja, er staat een 10 meter hoge paal met een magnetronstraler bovenin. Nee, hoe heet dat? Halogeen. Denk ik. Kijk. Ja, hier. We got him. Let it. We got him. Hij is open. Je kan gewoon kijken. We got him. You can look. Ja, we doen... Ja, ja maar ja, je moet je vanaf blijven, want als, als we dit pakken, dan hebben we gezeik, jongen. Don't touch it. No, don't touch it. Don't let it show. Nee, ik stop hem wel weer terug, hoor, maar... Kijk. It's here. No, I'm just pushing it back. I pulled it out. Yeah, so. Yeah. You think it's live? Why? I don't know. One way to find out? Yeah. No. We don't do it. We don't do it. We'll discuss it later in the meeting. We don't do it. No, I know. Ah, but this is a huge discovery. Het is een geweldige ontdekking, dit, toch? Ja, we zijn live op Radio Paterpoel. Ja, we doen nooit iets illegaals, hoor. Helemaal nooit. Maar dit betekent gewoon dat er iemand is die dat dan kan regelen. Er is al stroom, dus dan hoef je alleen maar iets te heractiveren. Hè, in de papieren. En dan is het alweer goed. Een metertje op. En dan doet alles het. Nou, ondertussen, ja, die handhavers zijn dus wel nog steeds... Auw, kut. Ik loop weer door de hoge begroeiing met bramen en alles. Nou, ga even teruglopen. Auw, shit. Even heel veel bramen hier.